فنصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذلکارامی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم پہلے پارے کا آخری رکوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے درس قرآن کریم شروع کر رہے ہیں. یہود و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کے پاک نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے, اور جو ان کے ساتھ ان لوگوں نے بے وفائی کی, ان کی احکامات اور ان کی تعلیمات کو بدلا, اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا, پس اگر وہ بھی ایمان لائیں, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسا کہ تم لائے, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تو جب تو وہ ہدایت پا گئے. یعنی اللہ جل مجد الکریم نے صحابہ اکرام کے ایمان کو مقیاس اور ترازو قرار دے دیا, پیمانہ بنا دیا, ایمان کون سا قبول ہوگا, جیسے آقا کے غلام ایمان لائے. دیکھیے رب کریم نے یہاں ایمان کو ان نیک لوگوں کے ایمان کی طرح کہا کہ وہ ایمان لائے, اگر جیسا تم لائے, فقد اہتدوا, پھر تو وہ ہدایت پر ہے. معلوم ہوا کہ نیک بندوں والا ایمان ہی قابل قبول ہے, اور اگر نیک لوگوں کو درمیان سے نکال کے ایمان لایا جائے تو رب کریم کو بھی وہ ایمان پسند نہیں ہے. رب کریم نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مختلف رائے میں کیا، ان کے ایمان کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور ان کو ان کے ایمان کو مقیاس پیمانہ اور ترازو قرار دیا، جیسا کہ ہم پیچھے پڑ چکے کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ یوں ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم، قالوا انومن کما آمن السفہاء، تو وہ بولے کہ کیا معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم ایسا ایمان لائے جیسے جو پاگل لوگ ایمان لائے ہیں؟ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار وہی پاگل ہیں، وہی احمق اور بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. تو رب کریم نے کہا تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، قبول کب ہوگا؟ جب یوں پڑھو گے جیسے ابو بکر صدیق پڑھتے ہیں، جیسے عمر فاروق پڑھتے ہیں، جیسے سینا عثمان و علی، حضرت بلال و سلمان فارسی پڑھتے ہیں، یوں کلمہ پڑھو، وہ عقیدہ رکھو، کلمے کے الفاظ تو وہی تھے، میں وہ عقیدہ رکھو جو یہ لوگ عقیدہ رکھتے تھے. تو یہاں بھی اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے، وہ تو پھر نری ضد میں آ گئے. جبکہ رب کریم کو ایمان وہ پسند ہے جو نبیوں کا ایمان ہے، جو اولیاء کا ایمان ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا ایمان ہے، رب کریم کو وہی ایمان پسند ہے. اور رب کریم نے اپنے ان نیک بندوں کے ایمان کو جو ہے وہ ایک یعنی میزان قرار دے دیا ہے، اور اگر وہ نہیں مانتے، اگر وہ دشمنی پہ اترتے ہیں، تو محبوب فاسا یکفی کا ہم اللہ، تو اے محبوب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، تمہارے لیے تمہارا اللہ کافی ہے، وہ سمیع العلیم، اور وہی سنتا اور جانتا ہے. اگر وہ نہیں مانتے، دشمنی پہ اتر آتے ہیں، تو محبوب تیرا کیا بگاڑیں گے، تیرا محافظ، تیرا کارساز اللہ ہے، تو اللہ کے پناہ میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، تو تیرا وہ کیا بگاڑ لیں گے. اللہ اکبر، یہ وہ آیت کریمہ ہے، بلکہ یہ وہ لفظ ہیں، فَسَ يَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تو ان کا خون انہی الفاظ پہ گرا تھا، اللہ اکبر. رب کریم نے بھی کیسے اسباب پیدا کر دیے ہیں، کچھ سوچنے والا ہو، کچھ سمجھنے والا ہو، تو قرآن کے ایک ایک لفظ سے کیا کیا علوم و معارف کے سمندر نکلتے ہیں. اور رب کریم نے کیسا یہ ساری دنیا بنائی ہوئی ہے، اور اس کے سارے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں. تو یہ وہ آیت کریمہ ہے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا، آج تک وہ قرآن کریم رشیا میں ایک جگہ جو ہے وہ میوزیم میں موجود ہے، کہ اسی لفظ سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خون لگا ہوا ہے. تو سبحان اللہ، کیسے پاک لوگ، کیسے قرآن کے ساتھ محبتیں ہیں، شہید ہوتے ہیں تو قرآن ساتھ ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ رہے تھے کہ رب کریم نے وہ اپنے نیک بندوں کا قول نقل کیا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کس حالت میں فوت ہونا ہے؟ اس حالت میں کہ تم مومن ہو، تو اس سے بڑی ایمان کی اور کیا شہادت ہوگی کہ قرآن آج تک شہادت دے رہا ہے. حضرت عثمان غنی نے قرآن کو جمع کیا، یہ سارا سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی مہربانی ہے جو اس حالت میں قرآن کریم ہمارے پاس ہے، تو قرآن نے بھی وفا کی اور قرآن شہادت کے وقت بھی ان کے پاس اور قیامت کے روز گواہی دے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا ان کو توحید کا رنگ چڑھایا صحابہ اکرام کو، وہاں لوگوں نے اپنے اپنے رنگ چڑھائے ہوئے ہیں، سبغت اللہ، اللہ کا بھی رنگ ہے سبحان اللہ، ہم نے تو اللہ کا رنگ چڑھا لیا۔ ومن احسن من اللہ سبغتا، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، ونحن لہ عابدون، اور ہم تو اسی کو پوجتے ہیں اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ اکبر کہ مومن ہو تو اس پہ رنگ بھی نظر آنا چاہیے، مسلمان ہے تو مسلمانی کا رنگ بھی ہونا چاہیے۔ آج یہ بڑا یہود و نصارہ کے پراپوگنڈے کے سامنے مسلمان جو ہیں شکست کھا گئے ہیں، مسلمان عورت پردے سے آزاد اور مسلمان مرد داڑھی شریف اور نماز اور ٹوپی اور امامے سے آزاد۔ وہ کہتے ہیں کیا ہے، بس کلمہ پڑھ لیا، اب کیا صورت کلیدہ بنانی ہے کہ جی داڑھی بھی ہونی چاہیے، امامہ بھی ہونا چاہیے اور لباس بھی ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا جیسے باطن میں تمہارے اللہ کا رنگ ہے، ایسے زار میں بھی اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ تو جو اللہ کے رنگے ہوئے ہیں سبحان اللہ، جو اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، اور وہ کیسے رنگ جاتے ہیں سبحان اللہ، جو محبوب کے رنگ میں، اب اللہ کے رنگ کا کیا پتا چلتا ہے، فرمایا جو محبوب کے رنگ میں رنگ گیا وہی رب کے رنگ میں رنگ گیا۔ زلف دوتا سرکار میں دل کو پھسائیے، جس رنگ میں سرکار ہیں وہ رنگ لائیے، کہ جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا جیسے میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو جیسے محبوب نے زندگی گزاری ایسے زندگی گزارو۔ تو پھر جن کو محبوب نے رنگ دیا، اللہ اکبر، اللہ کے سب ولی رنگتے ہیں، سب نبی رنگتے ہیں، میرا مرشد پریا کا سائے، چھڈی تھوڑ نہ تولا ماشائے، سب غیراں دا رنگ لا کے مینو اپنا رنگ چڑھا چڈیا، منو منگنا پیا نہیں در در تو ایسا خیر سخی نے پا چڈیا۔ تو ہر نیک آدمی کا رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے اس کے مرید پہ، ایسے امتی پہ آقا کا رنگ نظر آنا چاہیے سبحان اللہ۔ جو آقا کے رنگے ہوئے ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کے طریقے کیا ہیں۔ امام رازی نے بڑا پیارا ایک واقعہ لکھا کہ جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لیا اور کپڑے رنگنے والوں کی دکان پہ چلی گئی، حباریوں کی دکان پہ چلی گئی، وہاں سارے وہاں کے بہترین جو رنگ ساز سے بیٹھے ہوئے تھے اور سب سے جو تجربہ کار رنگ ساز تھا بزرگ بوڑھا، اس کے پاس سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے گئی کہ بابا جی ان کو رنگ کرنا سکھا دیجئے، کپڑے رنگنے سکھا دیجئے۔ فرمایا اس نے عرض کی ٹھیک ہے چھوڑ جائیے۔ ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، ان کو بٹھا کر دکان پہ بابا جی کہیں گئے، اب لوگوں کے کپڑے آئے ہوئے تھے مختلف رنگوں کے، رنگ رنگنے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا مختلف کپڑے بھی پڑے ہوئے ہیں، مختلف رنگ بھی پڑے ہوئے ہیں اور دیگ بھی پانی گرم ہے، دیگ بھی چڑی ہوئی ہے، آپ نے سارے کپڑے پکڑے اور دیگ میں پھینک دیے، اور سارے رنگ پکڑے اور اسی دیگ میں پھینک دیے، اللہ اکبر۔ اب بابا جی جب آئے تو دیکھا سامنے نہ کپڑے ہیں نہ رنگ ہیں، تو پوچھا حضرت عیسیٰ سے کہ اے صاحبزادے کپڑے کہاں گئے اور رنگ کہاں گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بابا جی سارے رنگ میں نے دیگ میں ڈال دیے اور سارے کپڑے بھی دیگ میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر، یہ سن کے بابا جی کا اپنا رنگ فق ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، مختلف لوگوں کے کپڑے تھے، کسی نے کوئی رنگ کرنا تھا، کسی نے کوئی رنگ کروانا تھا، تو اس بچے نے سارے کے سارے کپڑے ایک ہی دیگ میں ڈال دیے، سارے رنگ ایک ہی دیگ میں ڈال دیے، اب ساری عمر کی بنی ہوئی عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی، لوگ کپڑے لینے آئیں گے تو کیا ان کو دوں گا، کیا ان کو دکھاؤں گا، کیا بتاؤں گا، میرا تو سارے کا سارا اب بنا بنایا کھیل بگڑ گیا، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے افسوس کرتے ہوئے بیٹھ گیا، بڑا افسردہ ہے، کہنے لگا اب کیا کروں، تیرا تو باپ بھی نہیں ہے جس کے پاس جا کے میں شکایت کروں، میں کس سے یہ سارے کا سارا میرا جو نقصان ہوا بھروں گا؟ تو حضرت عیسیٰ نے بڑی معصومی سے پوچھا، بابا جی کیا ہوا؟ آپ کہا کہ تجھے نہیں پتا کہ مختلف رنگ رنگنے تھے، مختلف رنگ تھے، مختلف کپڑے تھے، تو نے سارے کپڑے ایک ہی دیگ میں ڈال دیے، سارے رنگ ایک ہی دیگ میں ڈال دیے، کیا بنے گا کپڑوں کا؟ حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے اٹھے اور دیگ کا ڈھکنا اٹھایا اور اس میں سے کپڑے نکالتے گئے، فرمایا بابا جی دیکھو، جس کو سرخ رنگ ہونا تھا اس کو سرخ ہے، جس کو کالا ہونا تھا اس کو کالا ہے، جس کو گلابی ہونا تھا اس کو گلابی ہے، جو کوئی بتا کے گیا تھا وہی رنگ ہوئے ہوئے کپڑے دیگ سے نکل رہے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بابا جی آپ بھی رنگا کرتے تھے لیکن وہ رنگ اتر جایا کرتے تھے، اب یہ رنگ لیجئے، لے جائیے کپڑوں کو، ساری دنیا کے سمندروں میں اس کو دھو ڈالیے، جو میں نے رنگ چڑھا دیا ہے یہ رنگ کبھی نہیں اترے گا۔ تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رنگ، اور ادھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ ہے، سبحان اللہ۔ میں تم نے اے عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ، حضرت عیسیٰ نے کپڑوں کو رنگا، میرے آقا نے اپنے غلاموں کو رنگ دیا، کہا تم سارے سمندروں کو لے آؤ، ان کپڑوں کا رنگ نہیں اترے گا، میرے آقا نے کہا ساری دنیا کے ظالموں کو لے آؤ، میں نے بلال کو رنگ چڑھایا ہے، یہ رنگ کبھی نہیں اترے گا۔ اب بلال ہے اور دنیا ہے، دنیا ظلم و ستم کر رہی ہے، دنیا جو ہے وہ پتھر مار رہی ہے، وہ کوڑے مار رہی ہے، وہ لہو لہان کر رہی ہے، لیکن جو میرے محبوب نے رنگ چڑھایا، فرمایا اب ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، محبوب کا نام نہیں چھوڑ سکتا، ساری دنیا ایک طرف اور میرے آقا کریم ایک طرف۔ اب جس جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رنگ چڑھایا، حضرت بلال کو دیکھیے، حضرت سینا سلمان فارسی کو دیکھیے، صحیب رومی کو دیکھیے، حضرت سینا خبیب بن عبدی کو دیکھیے، حضرت سینا خبیب بن العرط کو دیکھیے، حضرت مار ابن یاسر، یاسر و سمیہ کو دیکھیے، کس کس کا ذکر کریے، کس کس کا نام لیجئے کہ جس جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رنگا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر کو دیکھیے، کیا تھے ابو بکر؟ حضرت عمر فاروق کیا تھے کہ جب حج کرنے آتے ہیں تو اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، امیر المومنین ہیں، کئی لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، دنیا کے قیصر و کسرا آپ کے نام سے کانپتے ہیں، لیکن جب مکہ شریف میں آئے، وادی ایک میں آئے تو رونے لگے، وادی کو دیکھ کے اتنا روئے کہ آپ کی وارک داڑھی تر ہو گئی اور آپ کی پیشانی جھکتے جھکتے اونٹ کے ہننے کو آ لگی۔ تو لوگوں نے پوچھا، امیر المومنین کیا ہوا، اتنی ہچکی بندی ہوئی ہے؟ کہا لوگوں، یہ وہ وادی ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میں سو جاتا تھا، اونٹ ادھر ادھر ہو جاتے تو میرے باپ کا کوڑا ہوتا تھا اور میری کمر ہوتی تھی، میرا باپ مجھے مارتا اور کہا کرتا تھا، عمر تجھے ساری عمر اونٹ چرانے نہیں آئیں گے، کہاں میں کہ جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے، جو ایک اچھا چرواہا نہیں بن سکتا، آج اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے مجھے دنیا میں کتنا بڑی حکومت عطا فرما دی، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے میرے آقا کا رنگ۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھیے، مولا کائنات کو دیکھیے، کس کس کی بات کریں، وہ بلال، اللہ اکبر، کہ لوگ ان کے ساتھ خانہ کعبے کا طواف نہیں کیا کرتے تھے، ان کو ساتھ اپنے بیٹھنے نہیں دیتے تھے کہ تو غلام ہے، تیرا رنگ سیاہ ہے، ہمارے ساتھ حجر اسود کو نہیں چومنا، لیکن جب میرے آقا کا غلام بنے تو فرمایا، بلال لوگ تجھے خانہ کعبے کا طواف نہیں کرنے دیتے تھے، لوگ تمہیں حجر اسود نہیں چومنے دیتے تھے، آؤ وہ کعبہ کہ جس کے قریب تجھے لوگ نہیں آنے دیتے تھے، آج اس کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے دو، لوگوں کو پتا چلے کہ جن کو اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم نے رنگا ہے وہ کس رنگ میں ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آگ میں پھینکا، لیکن وہ آگ میں کھڑے بھی مسکرا رہے ہیں، سامنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ حضرت یاسر و سمیہ کو چیر کے دو ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن میرے آقا نے رنگ چڑھایا ہوا تھا نا، یہ رنگ کیسے اتر سکتا ہے؟ ایسے میں عیسیٰ، آپ کا رنگ سات سمندروں سے دھوئیں تو وہ کپڑے کا نہیں اترتا، لیکن ساری دنیا دھو کے دیکھ بیٹھی، جن کو میرے محبوب نے رنگ چڑھایا ان کا رنگ نہیں اترتا۔ حضرت سینا شیخ عبد قادر جیلانی غوث اعظم کو دیکھیے، جنید بغدادی کو دیکھیے، سری سکتی معروف کرخی کو دیکھیے، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان کو دیکھیے، ساری دنیا ایک طرف ہے لیکن جو مصطفیٰ کریم کا رنگ چڑھایا ہوا ہے سبحان اللہ وہ ساری دنیا سے نرالا نظر آتا ہے. تو فرمایا رنگ تو ساری دنیا کے ہیں، صبغت اللہ ہے، اللہ کا بھی رنگ ہے. اور وہ رنگ کہاں نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ کے بندوں میں نظر آتا ہے. اور بڑی بڑی دنیا کے رنگ ومن احسن من اللہ صبغتا، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا ہوگا؟ سبحان اللہ. یہ ہے جن جن کو میرے آقا نے رنگ دیا ہے، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یعنی عشق میں رنگے گئے ہیں سبحان اللہ. ان کا نام قیامت تک کے لیے زندہ و سلامت ہے، اور قیامت کے بعد بھی الحمدللہ زندہ و سلامت رہے گا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کے عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسی کے سامنے جھکنے والے ہیں. یہ جو رنگ دیکھیے نا، آج یہود و نصارا کا رنگ اپنایا جا رہا ہے، آج ہماری ہر طرف جو ہے کوئی ہندوؤں کا رنگ اپنا رہا ہے، کوئی عیسائیوں کا رنگ اپنا رہا ہے، اور کسی پہ یہودیت کا رنگ چڑھا ہوا ہے. کوئی نشے کے رنگ میں رنگا گیا، کوئی بے حیائی کے رنگ میں رنگا گیا. فرمایا لوگو اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، آؤ سب رب کریم کے دین اسلام میں آ جاؤ، اور جیسے صحابہ ایمان لائے تھے ایسے ایمان لے آؤ. ساری دنیا ایک طرف اور اللہ کے رسول ایک طرف. تو جو ساری دنیا کو چھوڑ کے دیکھو، اب یہ رنگ ہے نا کہ ساری دنیا جو ہے وہ جو ہے یعنی ترقی جس کو کہتے ہیں بے حیائی اس میں پڑی ہوئی ہے، اور ایک اللہ کے محبوب کا غلام رب کا بندہ آج بھی اسی رنگ میں، سر پہ امامہ، سر پہ ٹوپی، منہ پہ داڑھی، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. لوگ مذاق کر رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ابھی تک کہاں بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر، اس پہ رب اور رب کے رسول کا رنگ چڑھ چکا ہے. اس کو یہ دنیا اس کی آنکھیں خیرا نہیں کر سکتی، اس کی آنکھیں دنیا کی چمک دیکھ کے چندھیا نہیں سکتی. جنہوں نے محبوب کا رنگ دیکھ لیا، اب ساری دنیا کی رنگینیاں ان کے سامنے بد مزہ اور بے ذائقہ ہو کے رہ جاتی ہیں. اللہ اکبر. وہ کئی بار میں نے واقعہ جو ہے بیان کیا، امام ابن جوزی نے عیون الحکایات میں اس واقعے کو درج کیا. یہ صحابہ کے دور کا واقعہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کریم کا واقعہ ہے، کہ جب شام اور ایران پہ مسلمانوں نے فوج کشی کی تھی، تو تین مسلمان بھائی قید ہو گئے عیسائیوں کے. اب وقت کے حاکم نے پوچھا تین نوجوانوں سے، خوبصورت ہیں، نوجوان ہیں، چڑھتی جوانی ہے، پوچھا کہ تم موت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تم تھوڑے سے ہوتے ہو مسلمان اور اتنے غیر مسلموں پہ فاتح ہو جاتے ہو. نوجوانوں نے کہا کہ تم اتنی حیاتی سے پیار نہیں کرتے جتنا ہم شہادت اور موت سے پیار کرتے. ہمیں ہمارے آقا نے بتایا کہ جو شہادت حاصل کرے گا، شہید ہو جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. تو کہا اچھا چلو پھر تمہیں جنت میں بھیجتے ہیں. اس نے کہا کہ اس دین کو چھوڑو وگرنہ میں قتل کر دوں گا. فرمایا یہی تو ہم ڈھونڈنے نکلے تھے. اس نے آگ جلائی اور اس پہ ایک تیل کی دیگ رکھی. جب تیل ابلنے لگا، خوب گرم ہو گیا، تو بڑے بھائی کو پکڑا اور تیل میں پھینک دیا. ابلتا ہوا تیل تھا، چند سیکنڈوں میں دیکھتے دیکھتے وہ جنت میں چلے گئے. بظاہر وہ تو اسی وقت جل گئے. اب کہا دیکھا تم دونوں بھی دین کو چھوڑو، ہمارے دین میں آ جاؤ، وگرنہ تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. تو رو کے دونوں بھائیوں نے کہا ہاں ہم پہلے ہی کہا کرتے تھے، ہمارا بڑا بھائی ہم سے زیادہ نیک ہے، رب کریم نے اس کی شہادت کو قبول کر لیا. ہم اس جیسے تہجد گزار نہیں تھے، اس جیسے نیکی نہیں کر سکتے تھے، وہ ہم سے زیادہ رب کے قریب تھا، رب نے اس کی جو ہے شہادت کو قبول کر لیا. اس انہوں نے دوسرے کو پکڑا، دوسرے بھائی کو بھی پھینک دیا. اب تیسرے کی باری ہے، تیسرے کو کہہ رہے کہ دو کا انجام تو نے دیکھ لیا، تو اب معاذ اللہ چھوڑ دے نبی کو اور دین اسلام کو، وگرنہ تجھے بھی ایسے ہی جلا دیں گے. تو کہہ رہا کہ ہاں میرے دونوں بھائی مجھ سے زیادہ نیک تھے، لہذا وہ مجھ سے پہلے جنت میں چلے گئے. اب جب اس کو پھینکنے لگے تو وزیر نے کہا بادشاہ اس کو چھوڑ دو، اس کیا فائدہ، ہم تینوں کو مار دیں گے، مزہ تو تب ہے کہ ان کو دین سے واپس پھیریں۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اے اس کو میرے حوالے کر دو۔ اب بادشاہ کو پتا تھا کہ جوانی جو ہے وہ کیسے گمراہ ہوتی ہے، اس نے سوچا یہ بھی عام نوجوانوں کی طرح نوجوان ہے، گھر میں لے گیا، رات کو اپنی بیٹی کو کہا نوجوان خوبصورت بیٹی ہے کہ اس کو دین سے برگشتہ کرنا ہے، دین سے پھیرنا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اگر وہ آنکھیں رکھتا ہے اور اگر وہ دل رکھتا ہے، دماغ رکھتا ہے، نوجوان ہے، تو ایک رات تو کیا چند لمحوں کی بات ہے۔ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا اور اس وزیر کی وہ لڑکی کہ جس کا حسن و جمال کے بڑے چرچے تھے، بڑا ہار سنگار کر کے اس کمرے میں گئی۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ ایک غیر عورت، نامحرم عورت جو ہے وہ اس کے کمرے میں ہے، تو فوراً کھڑا ہوا اور نماز کی نیت باندھ لی، نفل پڑھنے لگا، فجر تک رب کی نماز پڑھتا رہا۔ عورت چلی گئی، جب صبح ہوئی گئی تو پوچھا تو کہا آج اس کی عبادت کی رات تھی، اچھا آئندہ رات سہی۔ دوسری رات آئی تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ساری رات بیٹھی رہی، اس کو بلاتی رہی لیکن نہیں بولا وہ۔ اب جب دوسری رات کو باہر نکلی تو بادشاہ نے، وزیر نے پوچھا کہا آج اس کی کتاب پڑھنے کی رات تھی، اچھا آئندہ صحیح۔ جب تیسری رات آئی پھر وہ لڑکی آئی تو پھر وہ نفلوں میں کھڑے ہونے لگا، تو لڑکی آگے کھڑی ہو گئی کہ آج نہیں، دو دن تو نے بہت کچھ عبادت کر لی، آج میرے سے باتیں کرے گا، تو میرا حسن دیکھ، میرا جمال دیکھ۔ تو نوجوان نے نظریں نیچی کیے ہوئے کہا کہ جنہوں نے آمنہ کے لال کا حسن دیکھ لیا ہے، اب وہ کوئی اور حسن نہیں دیکھے گے، جنہوں نے میرے محبوب کریم کو دیکھ لیا، جنہوں نے ان کے چرچے سن لیے، جنہوں نے ان کے حسن و جمال کو پڑھ لیا، اب وہ کہیں غیر کو نہیں دیکھ سکتے، یہ آنکھیں اب کسی کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ اکبر۔ اب وہ آپ کو پتا ہے کہ خوبصورت نوجوان عورت کے حسن کی یوں تذلیل کی جائے تو اس کو بڑی آگ لگتی ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھ سے بھی کوئی حسین ہے؟ کہا تو کیا ساری دنیا کے حسین و جمیل ایک طرف ہوں اور میرے آقا ایک طرف ہوں، سبحان اللہ۔ حسینہ جمیلان دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اب وہ نوجوان اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال بیان کر رہا ہے۔ لڑکی کہنے لگی بتاؤ تو صحیح کون ہے، کتنا خوبصورت ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ اب وہ نوجوان اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں، آقا کا حسن و جمال، آقا کی زلفیں، آقا کا چہرہ بیان کرتا جا رہا ہے کہ تو میرا محبوب نے جٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جیو جاوے سیر کرن تے سارا گلشن سیس نواوے، تے جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ، ہاتھ پھلاں نال رل جاوے، تے توبہ توبہ اکھ نبی دی، تے جدی چاہت نہ چلی جاوے۔ ادھر وہ اپنے محبوب کی نعتیں پڑھ رہا ہے، اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کر رہا ہے کہ سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہیں، در عدن، لال یمن، مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شہد آئی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پینا، اے چرخے کوہن پھول۔ وہ اپنے محبوب کی نعتیں پڑھ رہا ہے، اپنے محبوب کے جلوے بیان کر رہا ہے، اپنے محبوب کا حسن اور جمال بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کون سا محبوب، کتنا پیارا، کتنا حسین، اللہ اکبر۔ جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھ کے دیکھیے کہ انہوں نے کیا دیکھا، کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، رب کریم نے کیسا حسن و جمال دیا ہے کہ جلوہ موئے محاسن، چہرہ انور کے گرد آب نوسی ریل پہ رکھا ہے قرآن جمال، اور اتنی مدت تک دید مصف آرن سی حفظ کر لوں پڑھ پڑھ کر قرآن جمال، اور سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گھر تیرے فدا یعنی جمال، اور خوب رو یعنی جہاں کو یہی کہتے سنا کہ تم ہو جان حسن، ایمان حسن، ایمان جمال۔ تو وہ جب محبوب کے جلوے بیان کر رہا ہے تو عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کوئی ایسا بھی کریم ہے، کوئی ایسا بھی خوبصورت ہے، رب کریم نے کسی کو ایسا بھی بنایا ہوا ہے۔ تو نوجوان نے جب نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ جو اس کو گمراہ کرنے آئی تھی، جو اس کو دین سے پھیرنے آئی تھی، وہ تو خود اس کے دین میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ افسوس آج نوجوانوں کو کیا ہو گیا, آج ایک ویزے کی خاطر, ایک کارڈ کی خاطر, ایک عورت کی خاطر اپنا دین, ایمان, عقیدہ بیچ دیتے ہیں. اللہ کرے وہ جن کو محبوب کا رنگ چڑھا ہوا ہے, اللہ کرے ہمیں بھی وہ عقیدت مل جائے, تو وہ کہنے لگی کہ یہ محبوب کیا مجھے بھی اپنی غلامی میں لے سکتا ہے. تو کہا کیوں نہیں, کتنی قربانی دینی پڑے گی, کتنی دولت لے جانی پڑے گی, کیا کچھ اس کے بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا. فرمایا وہ دنیا اور دولت نہیں, وہ تو لفظ کن کہہ کے ساری کائنات کو بخشتا ہے. رب کریم نے اس کو کوثر عطا فرمایا ہوا ہے, ساری دنیا کا مال کو مختار بنا کے بھیجا ہوا ہے. یہ دنیا چاہے تو یہ سونے کے پہاڑ بن کے اس کے ساتھ چلیں. اس محبوب کو دنیا کی, دنیا کا کوئی لالچ نہیں, وہ دنیا نہیں مانگتا, وہ تو صرف یہ کہتا ہے کہ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ, آؤ میری غلامی میں اور رب کریم کی رضا حاصل کر لو. تو اچھا پھر مجھے بھی داخل کیجئے. اس نے اسی وقت کلمہ توحید پڑھایا, لڑکی کو مسلمان کیا, اللہ اکبر محبوب کے رنگ میں رنگا. اب وہ کہنے لگی کہ یہاں سے کیسے نکلیں, میں ترتیب کرتی ہوں. باہر گئی, آدھی رات کو لوگ خوش ہو گئے, کہا ہاں ہاں وہ رام ہو گیا, وہ میری بات مان گیا. اب وہ باہر کچھ سیر کرنا چاہتا ہے, ہمیں دو گھوڑے دے دیے جائیں. دو گھوڑے دیے گئے, دونوں نوجوان اس پہ بیٹھے اور شہر سے بھاگ گئے. جب شہر سے باہر نکلے, فجر کی لو پھوٹ رہی تھی, تو پیچھے گھوڑوں کی آواز سنائی دینے لگی. اللہ اکبر, گھبرا گئے کہ شاید لوگوں کو پتا چل گیا. گھوڑوں کی رفتار تیز کی, لیکن پچھلے گھوڑے تو بہت ہی تیز رفتار ہیں, چند منٹوں میں آ ملے. اور جب یہ گھبرا رہے تھے اور گھوڑوں کو دڑا رہے تھے, تو پیچھے آواز آئی کہ نوجوان, نام لے کے نوجوان, بھاگنے کی ضرورت نہیں, ہم تمہارے دشمن نہیں, ہم تیرے وہی دونوں بھائی ہیں جن کو چند دن پہلے بادشاہ نے شہید کر دیا تھا. رب کریم نے ہمیں حیاتی عطا فرمائی, ہمیں زندگی عطا فرمائی, اور فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کے نکاح میں شامل ہو جاؤ. تو جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے, ایک جان دیں رب کریم اس کو کئی جانیں عطا فرماتا ہے. فرمایا جو میرے راہ میں شہید ہو گئے, لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. فرمایا تمہیں شعور نہیں, جو میری راہ میں شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں, تو ان کو زندگیاں بھی عطا کی جاتی ہیں. تو فرمایا جس کو محبوب نے رب کا رنگ چڑھا دیا, سبحان اللہ, اس سے اچھا رنگ کیا ہو سکتا ہے. اس کا پتہ چلے گا قبر حشر میں جا کے. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیاں ماڈرن لباس پہنے, ہمارے بچے ماڈرن لباس پہنے, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ ان پڑھوں والا لباس ہے. یہ کیا طریقے تم نے اپنا رکھے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تم ابھی تک چاہتے ہو کہ ہاتھ سے کھانا کھایا جائے, بیٹھ کے پانی پیا جائے, جو ہے وہ پردہ کیا جائے, داڑھی شریف ہو, یہ کیا طریقے ہیں. فرمایا یہ محبوب نے ہمیں رنگ دیا ہے, ہم جان دے دیں گے, یہ رنگ نہیں اتاریں گے. یہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ ہے, ہم تو اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ, تم فرماؤ محبوب کہ کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا, وہ تو ہمارا رب ہے. وَرَبُّكُمْ, اور یہود و نصاریٰ, تمہارا بھی رب تو وہی ہے, لیکن تم اس کے احکام نہیں مانتے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, عمل تم بھی کرتے ہو, عمل ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے عملوں میں اخلاص ہے, ہم مخلص ہو کے عمل کر رہے ہیں. لوگوں, تم ظاہری طور پہ, تم زبانی طور پہ اللہ کے بننے کی یہود و نصارہ کوشش کرتے رہو, ہم اخلاص کے ساتھ اس رب کریم کی عبادت کرتے ہیں. ہم نے اخلاص کے ساتھ اس رب کریم کو اپنا خالق و مالک ماننا ہوا ہے, اس کو اپنا رب ماننا ہوا ہے. فرمایا ہم نے خلوص ہے الحمدللہ رب العالمین, ہم اس میں ہوئے تو صرف اسی کے ہو کے رہ گئے. اخلاص کا کیا معنی ہے کہ ہم اس کے ہوئے تو صرف اسی کے ہو کے رہ گئے, اب ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے, اب ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, اب ہم رب کو چھوڑ کے رب کے دشمنوں کی طرف نہیں جاتے, اب ہم اسی کے ہو گئے, اب ہمیں کسی اور سپر پاور کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے رب کو مانا تو رب کو ہی مانیں گے, رب کو اپنا کارساز ماننا، رب کو اپنا خالق ماننا، رب کو اپنا مالک ماننا، اور رب کو ہی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ از سپر پاور، اللہ ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ ہی سب سے بڑی پاور ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہم تو دن رات یہی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کیا مانا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو آج ان لوگوں سے ڈرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہ ہوئے تو ہمیں یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ اکبر نہیں مانتے، اللہ کو اکبر نہیں مانتے، اللہ کو قادر مطلق نہیں مانتے، اور اللہ کو کارساز نہیں مانتے۔ جنہوں نے مانا وہ ایک طرف 313 اور دوسری طرف 1000۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ تو جس کا رب مولا ہو گیا اللہ اکبر، اس کو کسی سے کیا ڈر۔ لیکن چونکہ ہم نے بھی آج کل اللہ ماشاءاللہ اسلام کا لباس اوڑھ لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، تو ہم تو اسی کے ہیں، بس رب کو ماننا، اب کسی اور سے کیا ہمیں تعلق۔ رب جانے اور رب کے انبیاء اور اس کے ولی جانے، ہم تو رب کے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا اولیاء کو، ہم نے دیکھا انبیاء کو، جیسے انہوں نے ماننا ہم ویسے ہی مانیں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا یہودا او نصارا، تو کیا تم یوں کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ کیونکہ یہ یہودی جو ہیں بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اصل نبی تو وہ تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، وہ سارے نبی یا عیسائی تھے یا یہودی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ دین ہی بعد میں آیا، یہودیت بعد میں پھیلی، عیسائیت بعد میں پھیلی، تو پہلے آنے والے کیسے یہودی ہو گئے، کیسے نصرانی ہو گئے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، تو فرماؤ میرے محبوب، کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے یا تم بہتر جانتے ہو؟ اس کا یعنی قطعی جواب تو یہی ہے نا، اللہ ہی عالم ہے، اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے، تو پھر تم کیسے یہ حکم لگا سکتے ہو؟ ومن اظلم ممن قتم شہادتا عندہ من اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو وہ اسے چھپا دے؟ یہود و نصارہ نے محبوب کریم کی وہ نشانیاں چھپائیں، وہ نعتیں چھپائیں جو تورات میں تھیں، جو انجیل میں تھیں، تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں تم نے وہ گواہیاں چھپا دی، میں نے تو تمہاری کتابوں میں اس محبوب کی شانیں بیان کر دی تھی، تمہارے نبیوں کی زبانوں سے اس نبی کی نعتیں بیان کر دی تھیں۔ کوئی ایک نبی تو بتاؤ جو محمد عربی کی نعتیں نہ پڑھتا ہو، جو ان کی آمد کے تذکرے نہ کرتا ہو، جو ان کے حسن و جمال کے قصیدے نہ گاتا ہو، کوئی ایک نبی تو لاؤ کہ جس نے اپنی زندگی میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتیں بیان نہ کی ہوں، شانیں بیان نہ کی ہوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گن نہ گائے ہوں۔ کوئی ایک نبی تو بتاؤ، تمہارے پاس یہ گواہیاں تھی، تمہارا حق بنتا تھا کہ تم اس نبی کی شانیں بیان کرتے، اس نبی کے غلام بن جاتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے ان کاموں سے، تمہارے کودکوں سے، تمہاری شرارتوں سے غافل نہیں ہے، اللہ ایک ایک چیز تمہاری جانتا ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک گروہ ہے، قَدْ خَلَتْ، جو گزر گیا، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا ان کے ساتھ ہے، ولکم ما کسبتم، اور یاد رکھو تمہارے لیے تمہاری کمائی ہے۔ یہ تو نہیں تم ایسے تو نہیں چھوٹ جاؤ گے کہ وہ انبیاء، ہم ان کا نام لینے والے ہیں، سب انبیاء تم سے دامن چھڑائیں گے جب تک آقا کا دامن تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ آقا کو نہیں مانو گے تو کوئی نبی تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی نبی تمہیں اپنا امتی نہیں مانے گا۔ اگر ان نبیوں کا امتی بننا ہے تو آقا کے غلام بن جاؤ، کیونکہ ہر نبی نے انہی کے آمد کے تذکرے کیے تھے، انہی کی جو تھی شہادت دی تھی۔ کوئی بشارتیں دے رہا ہے تو کوئی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کوئی آپ کی نعتیں سنا رہا ہے تو کوئی آپ کے زمانے کی باتیں بتا رہا ہے. ولا تسالون عما كانوا يعملون, اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہیں ہوگی, جو وہ کر گئے ان کو ان کا حساب اور تمہیں تمہارا حساب, جو انہوں نے کیا ان سے پوچھا جائے گا, جو تم کر رہے ہو تم سے پوچھا جائے گا. تو اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنا نامہ اعمال درست کرنا چاہیے, ہر آدمی کو اپنا جو ہے حساب بہتر رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو سیدھا رکھنا چاہیے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں جو اپنے محبوب کے اس نے شانیں بیان کی, جو اپنی قدرتیں بیان کی, ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے پہلا پارا جو ہے وہ ختم کر لیا ہے الحمدللہ, اور کل انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو دوسرا پارا جو ہے اس کا درس شروع کیا جائے گا. اب انشاءاللہ جو ہے وہ ناشریف چلتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے وہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.